kątach kuli i w księżycowym dziecku śni. Męczają i Christina w ekranowym śnie. Proszę, czas by się zatrzymał. Kończy się scena wszystkich scen, a strona spytam skąd pomysł ten. Na stukanie butem winny świat. Thank you.

can whisper to the phone. Know your tone of voice. I wouldn't mind to try again. You know me, you know me. The country house, the coral sea, those blue lagoons are not for me. You know me, you know me. You changed my life as no one else. But this is not what I really want. Oh, treat me like a summer sail. But this is not what I really want. Oh, I'm deep. I'm different kind of man. Oh, I'm different kind of man. Dzięki serdecznie. Kuba Staruszkiewicz. Patryk Stawiński. Olek Świerkot. No proszę. Zostań w domu z Trójką. Zabierz mnie obojętnie gdzie. Proszę zabierz mnie obojętnie gdzie.

ktoś i z pyskami wyrywa kość, lecz nie mam dość. Ja nie mam dość. Początek, ta sama siła, która wszystko.